Program Trzeci Polskiego Radia, 17 listopada, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Dzięki mobilizacji Polaków możemy mówić o stabilizacji liczby zakażeń koronawirusem, mówi szef kancelarii premiera. Polska przygotowuje się do dystrybucji szczepionki na COVID-19. Szczepienie nie będzie obowiązkowe. Prezydenci Polski i Litwy powołali wspólną Radę Prezydencką. Najgorsze za nami. Jesteśmy na etapie stabilizacji. Tak przedstawiciele rządu komentują kolejny już dzień ze spadkiem liczby zakażeń koronawirusem. Najnowsze dane mówią o niespełna 20 tysiącach nowych przypadków. To mniej o ponad 1600 niż wczoraj. Te optymistyczne dane to efekt narodowej mobilizacji, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Żadne decyzje nie zadziałałyby, gdyby nie samodyscyplina, którą potrafiliśmy wykazywać się w ostatnich dniach. I to dzięki temu właśnie, dzięki przestrzeganiu tych przepisów, dzięki przestrzeganiu zasad mamy stabilizację, a mamy nadzieję, że w przyszłości będzie spadek liczby zachorowań. Mimo spadkowego trendu w liczbie zakażeń nie ma mowy o poluzowaniu obostrzeń. Nadal zamknięte pozostaną wszystkie sklepy, z wyjątkiem tych pierwszej potrzeby. Nadal nie działają szkoły, wciąż obowiązuje nakaz zasłaniania w przestrzeni publicznej ust i nosa. Wszystkie obostrzenia obowiązują do 29 listopada. Obowiązku szczepień na COVID-19 nie będzie, ale jak mówił minister zdrowia, rząd będzie do szczepień namawiał. Obecnie trwa proces przygotowania do dystrybucji szczepionki, mówi minister Adam Niedzielski. Przygotowujemy się pod kątem wielkości zakupu do tego, żeby zapewnić szczepionkę praktycznie dla każdego obywatela. Jeżeli chodzi o właśnie proces logistyczny, jeżeli opracujemy tą sieć punktów, w których będą się odbywały szczepienia, ale raczej pójdziemy w kierunku regionalnych centrów dystrybucji, to tutaj jakby logistykę będzie zapewniał producent. Pierwsze 50 milionów szczepionek ma pojawić się w Polsce pod koniec grudnia. Taką deklarację złożyła firma Pfizer. Unia Europejska zamówiła 350 milionów dawek tej szczepionki. Ich podział będzie proporcjonalny do liczby mieszkańców w danym kraju. 405 milionów dawek szczepionki na koronawirusa dostarczy z kolei niemiecka firma CureVac. To już w sumie piąta umowa z koncernem farmaceutycznym zatwierdzona przez Komisję Europejską, która prowadzi negocjacje w imieniu państw członkowskich. Z Brukseli Beata Płomecka. Komisja Europejska zakontraktowała już prawie 2 miliardy dawek szczepionek dla całej Unii. Koronawirus rozprzestrzenia się bardzo szybko po Europie. Potrzebujemy bezpiecznych i skutecznych szczepionek, by zakończyć tę pandemię, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wkrótce Bruksela ma zaakceptować szóstą umowę. Tym razem z amerykańską firmą Moderna, która poinformowała, że wstępne wyniki badań szczepionki wykazały skuteczność na poziomie 94,5%. Komisja zdaje sobie sprawę, że nie wszystkie prace nad szczepionkami zakończą się sukcesem. Dlatego potrzebny jest szeroki wachlarz szczepionek wyprodukowanych w oparciu o różne technologie. Przewodnicząca komisji zapewniła, że wszystkie szczepionki firm farmaceutycznych będą bardzo uważnie przebadane przez Europejską Agencję Leków, zanim zostaną dopuszczone na unijny rynek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydenci Polski i Litwy podpisali w Wilnie deklarację o powołaniu wspólnej Rady Prezydenckiej. To pierwszy dzień wizyty polskiego prezydenta na Litwie. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że dobrosąsiedzkie relacje uda się podnieść na jeszcze wyższy poziom. Dowodem na szczególnie przyjacielskie relacje z Litwą jest ta wizyta, mimo że w trudnym okresie powyborczym, mówił prezydent Polski. Ta wizyta się odbywa, ponieważ relacje polsko-litewskie są niezależne od zmian na litewskiej scenie politycznej. Podobnie jak jestem przekonany, są niezależne od zmian na polskiej scenie politycznej. To są relacje dobrosąsiedzkie, to są relacje przyjazne, to są relacje dwóch narodów związanych wspólną historią, także tą wielką wspólną historią, którą z panem prezydentem mocno w tych dwóch dniach, czyli dziś i jutro, podkreślamy. Przemawiając w litewskim parlamencie, prezydent Andrzej Duda zwrócił się do parlamentarzystów po litewsku słowami wolni z wolnymi, równi z równymi. W ten sposób nawiązał do 500-lecia urodzin Zygmunta Augusta, postaci ważnej we wspólnej polsko-litewskiej historii. W drugim dniu wizyty prezydent odwiedzi groby przywódców Powstania Styczniowego na Rossie oraz muzeum, w którym spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego i szczątki jego matki. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Tomasz Grozdowski. Łatwiej ponarzekać na murawę niż tłumaczyć się z beznadziejnej gry swojego zespołu. Właśnie. Co do murawy na Stadionie Śląskim na jutrzejszy mecz z Holandią. Ostatnia, przypomnę, w meczu z Ukrainą nie była najlepsza. Trener Jerzy Brzęczek. To jest ciągle powtarzająca się historia, że nawierzchnie boisk, mecze, które rozgrywamy w naszym kraju, no nie są optymalne. I ja mam nadzieję, że w którymś momencie te firmy, te osoby, ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za jakość tych murawy, no przygotują te murawy w odpowiedni sposób. Dobre informacje są takie, że murawa na Stadionie Śląskim została poddana intensywnym zabiegom pielęgnacyjnym. Tak czytamy w komunikacie. Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, powiedział greenkeeper, ale to znamy, prawda? Słabej baletnicy i tak dalej, i tak dalej. Przypomnę, jutro o 20:45 w rozgrywkach Ligi Narodów spotkanie przeciwko Holandii. Na wniosek służb medycznych kantonu Lucerny nie odbędzie się dzisiejszy mecz piłkarskiej Ligi Narodów Szwajcaria-Ukraina. Powodem są kolejne wykryte przypadki zakażenia COVID-19 w ukraińskim zespole. Coś w tym zatem jest, że Norwegia domaga się wstrzymania wszystkich meczów międzypaństwowych w związku z pandemią. Władze sanitarne kraju wysłały oficjalne pisma do Federacji Piłkarskiej Norwegii i do UEFA. Brytyjczyk Alex Thompson na jachcie Hugo Boss powiększa przewagę nad rywalami w wokółziemskich regatach samotników Van de Globe. Już o blisko 100 mil wyprzedza kolejnego wstawcę i o 122 mile następnego. Najlepszych należy się spodziewać na mecie za trochę więcej niż 2 miesiące. I pożegnania na koniec. W wieku 92 lat zmarł były trener polskich siatkarek Benedykt Krysik. On prowadził Polki do srebra w Mistrzostwach Europy w 1967 roku i do brązu na Igrzyskach rok później. W wieku 81 lat zmarł słynny trener kolarski Edward Borysewicz. Od dawna mieszkał i pracował w Stanach Zjednoczonych, doprowadzając Amerykanów do wielu medali olimpijskich. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Podobnie będzie w nocy, miejscami głównie w północnej połowie kraju słabe opady deszczu. Możliwe silne zamglenia, a na południu i południowym wschodzie gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność nawet do 200 metrów. Temperatura od 3 stopni na południu, około 6 będzie w centrum, do 9 nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu tylko silniejszy, południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do soboty w euro. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka? To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument, recepcjonista nie poznał mnie, bo na zdjęciu mam siwiejące włosy. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień szampon na DX2. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. 8,5 minuty po godzinie 17. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do 19. Meet. Program trzeci. Glory Box. 14,5 minuty po godzinie 17. Nagrody mediów publicznych przyznane. Oprócz wyróżnień w kategorii muzyka, o której to już za chwilę, albo kilka chwil, no były też dwa inne. Nagroda w kategorii słowo, przyznawana przez Polską Agencję Prasową, i nagroda w kategorii obraz, przyznawana przez Telewizję Polską. Relacja Doroty Piotrowskiej. W kategorii słowo nagrodę otrzymał historyk profesor Andrzej Nowak za znakomite prace badawcze i działalność edukacyjną, a przede wszystkim za cykl Dzieje Polski. Bodaj najważniejszego dzieła, jakie ukazało się w wolnej Polsce po roku 1989 i monumentalnej syntezy historii ojczystej, której pierwsze cztery tomy stoją już na honorowych miejscach w naszych domowych bibliotekach. Mówił w laudacji krytyk literacki Krzysztof Masłoń. Laureat nie krył dumy z nagrody właśnie w kategorii słowo. Mam zaszczyt od 5 lat intensywnie współpracować z jednym z mediów publicznych, z radiem, gdzie udało mi się przedstawić ponad 200 audycji poświęconych polskiej historii. I mam wrażenie, że spotykają się one z pewnym zainteresowaniem, a więc nie jest tak, że nikt nie chce słuchać słowa, że nikt nie chce wejść w rozmowę, bo słowo służy nie tylko do wyrażenia czasem słusznej złości, czasem słusznego protestu, ale słowo musi służyć także porozumieniu, porozumiewaniu się z tymi, którzy byli przed nami, i przekazaniu czegoś, tym, którzy, miejmy nadzieję, będą po nas. Bez słów pozostaniemy nikim. Nagrodę w kategorii obraz przyznano Mirosławowi Borkowi, reżyserowi, scenarzyście, producentowi i menadżerowi, współtwórcy filmów dokumentalnych Niepodległość i Wojna Światów. Niepodległość obejrzało wiele milionów Polaków, Wojnę Światów też kilka milionów. Pewnie zadecydowały unikalne materiały, rekonstrukcja, kolorowanie. Jednak z mojej perspektywy najciekawsze było zderzenie tych materiałów z młodymi artystami. Kilkuset młodych artystów z kilku krajów w Europie, grafików, animatorów, montażystów, muzyków współtworzyło te filmy i im przede wszystkim chciałbym podziękować. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. Za chwilę wrócimy do tematu wczorajszej uroczystości, no i do tej nagrody, która najbardziej interesuje nas, Polskie Radio, bo to my ją przyznajemy. Nagrody w kategorii muzyka. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w kaktus kanion zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej. Innego szukasz lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wdział wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji rąk. Lepiej idzie nam. Kaktus kanion zabrał nas, kanion kolorado. Dart Seneca i grupa Kosmodrom. 21 minut po godzinie 17. Wszystko działo się wczoraj wieczorem. Kameralna z wiadomych powodów gala, podczas której tegoroczną nagrodę mediów publicznych w kategorii muzyka otrzymał Piotr Beczała, tenor o międzynarodowej sławie. To wyróżnienie, zgodnie z ideą, przyznaje Polskie Radio. Jak wicher świszczy na polino, jak skór potoki... Uznawanego za najlepszego tenora lirycznego na świecie Piotra Beczałę kapituła doceniła za nieustanną promocję naszej kultury na najsłynniejszych scenach operowych świata. Laudację na cześć laureata wygłosił skrzypek, kompozytor i dyrygent Tomasz Radziwonowicz. Obdarzony niepowtarzalnym głosem o niezwykle pięknej barwie i sile ekspresji. Jego interpretacje odznaczają się szczerością przekazu i bardzo naturalną muzykalnością. Zawsze promuje muzykę polską. Jest chyba niekwestionowanym ambasadorem muzyki Stanisława Moniuszki na świecie. Jego płyta z pieśniami właśnie Stanisława Moniuszki i Mieczysława Karłowicza spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków, jak i melomanów. Z powodu pandemii śpiewak nie mógł pojawić się na gali, ale przesłał nagranie z podziękowaniem. Dobry wieczór. Tutaj Piotr Beczała z Gór Beskidzkich pozdrawia Warszawę. Bardzo dziękuję za nagrodę mediów publicznych. Jestem zaszczycony. Ta nagroda została na pewno nadana mi z uwagi na to, że w ostatnim czasie zająłem się Moniuszką. Jestem ambasadorem muzyki polskiej na całym świecie, ale Halka i Moniuszko jest mi bardzo bliska i cieszę się, że miałem okazję zaprezentować ją również warszawskiej publiczności. Śpiewak w ubiegłym roku doprowadził do wystawienia Halki Stanisława Moniuszki w reżyserii Mariusza Trenińskiego na deskach Teatr an der Wien. W rozmowie z Polskim Radiem mówił, że był to dla niego niezwykły moment, na który czekał 7 lat. Halka naprawdę zapadła mi w serce. Ten cały projekt, 7 lat pracy nad wystawieniem Halki w Wiedniu, w Teatrze an der Wien, później w Warszawie, w naprawdę bardzo mądrze potraktowanej i ciekawej inscenizacji Mariusza Drelińskiego i Borisa Kudliczki, stał się częścią mojego repertuaru. Ja śpiewam arię oczywiście od wiele lat. Ja promuję Moniuszkę już od wielu, wielu lat na recitalach solowych i koncertach, no ale co innego jest jednak spektakl operowy. Ma zupełnie inną dramaturgię i ja myślę, że Moniuszko powinien się znajdować tam, gdzie każdy inny wielki kompozytor światowy i myślę, że tym projektem Halki pomogliśmy chociaż troszeczkę do tego, żeby tak się stało. Piotr Beczała w ciągu swojej kariery występował m.in. w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, londyńskim Covent Garden i mediolańskiej La Scali. Przypomnijmy, wśród nominowanych w kategorii muzyka w tym roku znaleźli się także dyrygent i były dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej Łukasz Borowicz, piosenkarz, kompozytor, aktor i poeta Stan Borys, saksofonista jazzowy Zbigniew Namysłowski i piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, wokalista zespołu Perfect Grzegorz Markowski. Była to relacja Agaty Woźniak. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 24 minuty po 17. Trójka. Program trzeci. Kings of Leon. I minęła 17.30. W Otmochowskim Jeziorze morsy też nie odpłynęły do ciepłych krajów. Morsy są tutaj u nas całą zimę. I tak właściwie trochę jesteśmy zmartwieni tym, że zima będzie ciepła. A my jednak jesteśmy zimnolubni. Jak będzie z tą zimą? Na razie dziś mamy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu wysoko w górach, tylko deszczu ze śniegiem i śniegu. Tak też będzie w nocy. Miejscami, głównie w północnej połowie kraju, słabe opady deszczu. Możliwe też silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 3 stopni na południu, około 6 będzie w centrum, do 9 najcieplej nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu tylko silniejszy, południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Euro jedzie z błyskawiczną dostawą. Zamawiaj online lub pod 855 855 855. Towar dostarczymy do domu nawet tego samego dnia. Usługa w wybranych miastach i na wybrane produkty. Szczegóły na euro.com.pl.

Garrett i Clock Machine. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za 18 minut będzie 18. Beata Michniewicz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Witam Państwa, a gośćmi są poseł do Parlamentu Europejskiego Patryk Jaki, Solidarna Polska, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. I Dariusz Rosati, poseł Koalicji Obywatelskiej, były poseł do Parlamentu Europejskiego i były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Witam Panią, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Polska i Węgry nie zgodziły się na pakiet budżetowy. Decyzja zapadła na Naradzie Ambasadorów Unijnych Krajów. Wcześniej większością głosów został przyjęty mechanizm warunkujący wypłatę funduszy od praworządności. Jakie będą kolejne kroki, proszę panów, kolejne zdarzenia w tej sprawie, która przecież nie jest zamknięta, a weto nie jest ostateczne? Dariusz Rosati. No ja ze smutkiem muszę powiedzieć, przyjąłem tę wiadomość. Mieliśmy do czynienia po prostu z dosyć nieodpowiedzialnym się zachowaniem rządu polskiego. Wydaje mi się, że to zachowanie i ta decyzja jest jednak w sumie pochodną walki politycznej tutaj u nas w kraju. To, co obserwujemy, to jest z jednej strony próby prezesa Kaczyńskiego. Panie pośle, być może to jest trafna uwaga, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie, bo pytałam o kolejne kroki. No tak, no nie wiemy jeszcze, czy i jak będą toczyły się negocjacje, ale mój scenariusz jest taki teraz. Ja uważam, że dojdzie do porozumienia. Prezydencja niemiecka, która w tej chwili zdecydowanie no, chce jakby doprowadzić, wbrew opiniom, jakie słyszymy z polskich polityków, że Niemcy próbują Polsce zaszkodzić, to oczywiście jest nieprawda. Oni próbują doprowadzić do pewnego kompromisu. Ta propozycja, która leży na stole, jest znacznie łagodniejsza dla Polski niż ta propozycja komisji sprzed 2 lat. I ja myślę, że dojdzie do pewnych ustępstw raczej symbolicznych w naturze, tak aby pozwolić premierowi Morawieckiemu wyjść z twarzą i no, nie dopuścić do tego, żeby Ziobro i jego koledzy po prostu zjedli go tutaj na śniadanie, prawda, oskarżając o zdradę interesów Polski. To potrwa jeszcze kilka tygodni. Może I tak, prawdopodobnie to teraz może Patryk się kończy. Jedno zdanie, panie redaktor, tylko dlatego, proszę, że po prostu utrzymanie weta groziłoby ogromnymi kosztami dla Polski. Powinniśmy sobie zdawać sprawę, że to jest kilkaset miliardów złotych, które w tej chwili są w grze. Poseł Patryk Jaki, o co chodzi Solidarnej Polsce? Czy rzeczywiście chodzi o zjedzenie na śniadanie premiera Mateusza Morawieckiego? Dlaczego państwo traktują tę sprawę jako fundamentalną? Dlatego, że to rozporządzenie idzie dużo dalej, to jest dużo większa zmiana ustrojowa niż zmiana ustrojowa z traktatu rosyjskiego na traktat lizboński, który już wtedy była poddana wielu kontrowersjom, dlatego że traktat lizboński jeszcze bardzo precyzyjnie określa, które kompetencje są wspólne, które kompetencje są dzielone, a które kompetencje należą tylko do państwa członkowskiego. No i tak, co do tego zawsze była zgoda, że takie kwestie, na przykład jak organizacja sądownictwa, jak kwestie związane z kulturą, edukacją, redystrybucją środków, z sprawami zapisanymi w ustawach zasadniczych poszczególnych państw, że to są kwestie, które są kwestią wyłącznej suwerenności danego państwa. A to rozporządzenie ingeruje w te wszystkie sprawy, które traktatem są zarezerwowane dla Polski. W związku z powyższym, jeżeli my pozwolimy na to, żeby w przyszłości uzależniać wypłaty pieniędzy od oceny naszej polityki w zakresie edukacji, kultury, redystrybucji środków tam, i innych rzeczy zastrzeżonych dla państwa, to będzie oznaczało, że wybory demokratyczne w Polsce są już chyba niepotrzebne, dlatego że Polacy mogą sobie wtedy zdecydować, że na przykład wybierają jakiś konkretny program, a urzędnicy unijni wtedy powiedzą, że i tak będą robić tak, jak im się podoba. Dlatego my uważamy, że to jest kwestia dużo ważniejsza niż doraźne interesy jednej czy drugiej partii, dlatego że tu chodzi po prostu o to, czy o przyszłość naszego państwa. I jeszcze raz chcę powiedzieć, że to, że to jest zrobione ze złamaniem traktatów, to jest sprawa tak oczywista. Zresztą nawet jedyna opinia prawna, która jest do tego załączona, opinia Rady Prawników samej Rady, mówi, że jest to złamanie prawa, dlatego że jedyna procedura znana w traktatach dotycząca tak zwanej praworządności, to jest ta słynna procedura z artykułu 7. Tylko problem polega na tym, że ta procedura nie mogła być, nie potrafili znaleźć inicjatorzy stawiania Polski pod pręgierzem czy Węgier, nie potrafili znaleźć do tego większości, dlatego postanowili, że obejdą traktaty procedurą z 3.2.2 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Panie pośle, ale proszę też ustosunkować się do tego wątku zjadania premiera na śniadanie. Oczywiście to jest wypowiedź, że tak powiem, licencja poetyka, ale rzeczywiście było tak, że państwo mówili na konferencji, tak mówił Zbigniew Ziobro, że gdyby nie było weta, to byłaby całkowita utrata zaufania do premiera z wszelkimi tego konsekwencjami. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest w tej sprawie zbyt elastyczne według państwa? Nie, dlatego że ja pani powiem, że ja też jestem elastyczny. To znaczy ja naprawdę chcę środków, chcę dogadać się z Unią Europejską, natomiast no, my musimy zrozumieć, że nie za wszelką cenę. To znaczy to jest tak, że weto jest normalnym narzędziem, instrumentem finansowym, z którego korzystały bądź groźby użycia weta korzystały no, niemalże wszystkie państwa już w przeszłości przy różnego rodzaju negocjacjach. I ja nie rozumiem, dlaczego na przykład Szwecja, Dania czy Wielka Brytania mogły używać weta, a Polska nie może. Znaczy czym Polska jest niby gorsza? Znaczy Polska jest na dokładnie takich samych zasadach. Ja też wierzę, że na samym końcu się dogadamy, że oni zrezygnują z tego rozporządzenia, które łamie traktat, albo go ograniczą tylko do tego, do czego my się zgadzamy. To znaczy, żeby to rozporządzenie było ograniczone. To jeszcze wrócimy do tego wątku. Finansowych teraz... i finansowych po prostu. Dobrze, teraz pan poseł Dariusz Rosati. Według szefa Platformy Borysa Budki weto oznaczałoby zdradę polskiej racji stanu. To są bardzo poważne słowa. Co jest w tym przypadku polską racją stanu? Pieniądze są polską racją stanu? No również, oczywiście, ale chcę się odnieść do tego, co powiedział pan poseł Jaki, bo słucham ze zdumieniem tych wywodów. Po pierwsze, w rozporządzeniu nie ma nic na temat edukacji, kultury, nie wiem, polityki rodzinnej. Ja w ogóle nie wiem, skąd tego typu obawy pojawiają się. A co jest w rozporządzeniu? W obozie prawicy pojawiają się właśnie takie pomysły jak to, że Unia nam nakaże na przykład kupować dzieci na jarmarkach czy na targach, że wprowadzi małżeństwa homoseksualne, prawda, z adopcją dzieci i tak dalej. Nic na ten temat nie może się zdarzyć poza Sejmem Polskim. To mogę przeczytać to rozporządzenie, bo mam je przy sobie? Tak, ja też. Żebyśmy ustalili, co jest. Długie ono jest? Nie, w 3 strony, próbani. To naprawdę nie jest duże rozporządzenie. Tam nie ma nic o edukacji, o rodzinie, o kulturze, czyli o czym mówi pan poseł Jaki. Natomiast tam jest tak zwana warunkowość. Warunkowość wypłat środków w zależności od przestrzegania reguły praworządności. Chcę przypomnieć panu Patrykowi Jakiemu, który pewnie to pamięta, a może zapomniał, że ta warunkowość już istnieje. Ona istnieje. Mamy do czynienia mianowicie z warunkowością makroekonomiczną, która pozwala na zawieszanie wypłaty środków z Funduszu Spójności w sytuacji, kiedy państwo nie przestrzega na przykład rekomendacji dotyczących poszczególnych krajów, jeśli chodzi o politykę fiskalną czy politykę budżetową, jakość deficytu i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy te rozwiązania. One... Ale to jest logiczne, to jest logiczne, panie pośle. I to, tak, to myślę, że nikt się temu nie przeciwstawia. Straszny Polaków, że będą, powiadam, bazary, na których się będzie kupowało dzieci, bądź też ktoś nam coś narzuci, jeśli chodzi o sprawy związane z polityką rodzinną, czy kulturą, czy oświatą. To jest po pierwsze. Po drugie, opinia o tym, że artykuł 7 jest jedyną podstawą prawną do tego typu działań, jest wyłącznie opinią służb prawnych Rady i została mocno skrytykowana przez bardzo wiele ośrodków prawnych, w tym przez służby Komisji i służby prawne Parlamentu Europejskiego. Bo istotnie nic nie ma w artykule 7 takiego, co by zakazywało Komisji podejmować działania w obronie wartości wymienionych w artykule 2, czyli w obronie praworządności. To jest. To teraz pan poseł Patryk Jaki, bo jednak chciałbym, żebyśmy się podzielili głosami. Nigdy nie doszło do uruchomienia w pełni artykułu 7 i w związku z tym Komisja wychodzi z propozycją, która pozwala zapobiec pojawianiu się tego typu wniosków do Rady w ramach artykułu 7 i na wcześniejszym etapie po prostu zlikwidować naruszenia czy ewentualnie łamanie zasad praworządności. Tyle i tylko tyle jest w tym rozporządzeniu. Pan poseł Jaki, co jest bulwersującego w tym rozporządzeniu? No właśnie, bo po pierwsze tutaj muszę się odnieść, to znaczy musimy najpierw, żeby w ogóle o czymkolwiek rozmawiać, to jednak ustalmy, jakie są fakty. Dlatego, że my od samego początku, to o czym wspominał pan poseł, że my od samego początku, że jest możliwość oceny czy zawieszenia środków, jeżeli sobie jest na przykład jakaś korupcja, bądź źle wydaje się te pieniądze i tak dalej, to my od samego początku się na to zgadzamy. Ja powiem więcej, to znaczy właśnie tego dotyczy podstawa prawna rzekomo tego rozporządzenia 322, na którą my się zgadzamy. Ale problem polega na tym, że tam jako podstawa materialna jest wskazany artykuł 2. A jedyną procedurą dla artykułu 2, bo to jest bardzo ważne, który jest bardzo szeroki, jest procedura z artykułu 7. I tego pan poseł tu moim zdaniem nie zauważył, ale co do samego rozporządzenia. Artykuł. No właśnie, proszę powiedzieć, co pana bulwersuje. No to czytam. Na przykład tylko króciutko, bo nasza audycja jest krótka. Dobrze, to, że co jest potrzebne do stwierdzenia naruszeń praworządności? Że naruszenie praworządności wymaga przeprowadzenia przez Komisję dogłębnej analizy jakościowej. I ta dogłębna analiza jakościowa została już sporządzona w stosunku do Polski. I tą analizę jakościową również mam przed sobą. I w tej analizie jakościowej znajdziemy już właśnie wszystko. To znaczy znajdziemy sprawy związane z kulturą, edukacją, oświatą, LGBT, krytyką rzecznika Bodnara, organizacją sądownictwa. To znaczy, a jak trzeba, to ja będę to czytał, jeżeli pan ma jakieś wątpliwości. Nie trzeba. To znaczy, to jest tak, czyli jednym słowem. Czy ja mogę jeszcze skończyć? Czyli jednym słowem, jako w tym rozporządzeniu, jako kryterium tej oceny, na podstawie których można będzie zabrać Polsce środki, dodaje się coroczną ocenę jakościową Komisji, która została w stosunku do Polski dokonana i trzeba naprawdę, co, będziemy udawać, że tej oceny jakościowej nie ma? No to takie są fakty. Teraz pan poseł Rosati, 57% obywateli popiera weto. Gdyby mechanizm praworządności miał zablokować fundusze dla Polski, zaledwie 19% byłoby przeciw. Tak mówi sondaż Dziennika Gazety Prawnej, który można było przeczytać dzisiaj. Co pan na to? No, jeśli większość obywateli słucha tego komunikatu, który myśmy słyszeli wczoraj z ust polityków Solidarnej Polski, no to ja sam bym się zastanawiał, czy przypadkiem tego nie zawetować. ale powiedziałem, starałem się... Ale państwo też przekazują swoje komunikaty, więc ludzie mają wybór. No, ale nie w każdych mediach, prawda? Więc jeśli chodzi o telewizję publiczną, takich komunikatów z naszej strony się akurat nie przekazuje. W związku z tym ja chcę powiedzieć, że opinia publiczna jest oczywiście systematycznie wprowadzana w błąd przez, no, przez propagandowe wypowiedzi polityków, nie tylko Solidarnej Polski, ale także polityków Zjednoczonej Prawicy w ogóle. Dlatego, że tak jak starałem się powiedzieć, nie ma tutaj żadnych tego typu zagrożeń. Ten wątek, że Unia grozi Polsce... Panowie jeszcze co innego mówili. Mówiliście też, że będziemy musieli przyjmować uchodźców na przykład i tak dalej, i dalej. No straszycie ciągle tymi samymi straszakami od kilku lat, a to LGBT, a to uchodźcy i tak dalej. Nie ma nic na ten temat w rozporządzeniu. To, do czego pan nawiązał, panie pośle... Ale przyzna pan, panie pośle, że jest uznaniowość, prawda? No właśnie. Jest... I one są uznaniowe. Nie, to nie są uznaniowe. No, pan doktor Jaki z całą pewnością zdaje sobie sprawę, na czym polega praworządność, że jest to sześć podstawowych zasad, zasada legalizmu, zasada niearbitralności władz, prawda, zasada niezależności sędziów, równości wobec prawa i tak dalej, to nie są, drodzy państwo, sprawy uznaniowe. Mamy tutaj potężną literaturę w ramach Rady Europy, w ramach Komisji Weneckiej, Narodów Zjednoczonych, no proszę naprawdę nie udawać, że nie wiadomo, co to jest tak zwana praworządność, bo to jest wasz ulubiony zwrot, tak zwana praworządność. No wszyscy wiedzą, i co to jest praworządność. Jeżeli gdy wchodziliśmy do Unii w 2004 roku, przecież nikt z was nie kwestionował, mówi artykułu drugiego, mówiąc, zaraz, co to jest za praworządność, w ogóle o co tu chodzi i tak dalej. No naprawdę nie udawajmy takich rzeczy. Ja pani powiem, ja pani i państwu powiem, na czym polega ta cała... ten cały spór. Politycy, tylko króciutko, bo jeszcze chciałbym oddać głos panu Jakiemu. Oczywiście mówią, że to jest atak na naszą suwerenność, a w istocie jest to atak na tak zwaną suwerenność Kaczyńskiego, pana Ziobro, do tego, żeby dalej naruszać prawo w Polsce, żeby łamać konstytucję, żeby po prostu obejmować swoją władzą coraz dalsze i większe obszary życia społecznego. Na to nie będzie zgody. Nie godzi się na to Unia Europejska, ale przede wszystkim polscy obywatele się na to nie godzą również. I Patryk Jaki, proszę się do tego odnieść. No, widzicie państwo, no niestety ja nie znalazłem żadnego argumentu, bo to Kaczyński, tam Ziobro i tak dalej, ale argumentu tutaj na podstawie dokumentów, o których rozmawiamy, w sprawie tego na przykład artykułu 12, dlatego że niestety taki dokument Komisja Europejska, która w tej sprawie otrzymuje władzę na mocy tego rozporządzenia, stworzyła. I tam już są te wszystkie kwestie związane z praworządnością, a klasyczna definicja praworządności to jest definicja działanie na podstawie i w granicach prawa. I dlatego właśnie, jeżeli chcemy mówić gdziekolwiek o artykule drugim i działać na podstawie i w granicach prawa, to do tego traktat przewidział tak zwany artykuł 7, który pominięto w tym zakresie. A 3.2.2... Panie pośle, ponieważ kończymy, chciałabym zapytać, panie pośle, ponieważ kończymy, chciałabym, żeby pan krótko odpowiedział, ponieważ pan minister Wójcik powiedział, że nie zgadzacie się na lifting tego mechanizmu praworządności. Czyli co? Nie dopuszcza jakiegoś kompromisowego rozwiązania, innego opisu tego, co jest przekroczeniem, co jest wykroczeniem, czy nie? Bo są takie propozycje. Nie, dopuszczamy. To znaczy ja pani od razu mówię, dopuszczam. No, artykuł 3.2.2, który jest podstawą tego rozporządzenia, mówi o tym, że pieniądze muszą być wydawane zgodne z zasadami księgowymi, finansowymi, nie może być korupcji i tak dalej. I na to się zgadzamy. Jeżeli taka będzie podstawa prawna, i Polska musimy do liderów skończyć, najlepiej wydających środki pod tym zakresem całej Unii. Bardzo dziękuję. Patryk Jaki, Dariusz Rosati, Beata Michniewicz. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. One more night, one more.